wierzę, sorry. Na duchu i ciele zdrowy jestem jeszcze. Wersów w głowie mam zeszyty, agresywne bity, bo cię zesną żywcem jak tygrysy z drugiej płyty. Rosną bestie, bo chcą więcej. Dasz im miejsce zdrowo, ciągle jestem przy tym. Kabarecik nocny, by wieczór był owocny, było chlanie i słodycze. Teraz czas na odczyt, zero stresu stary, że trzeba szybko kończyć drinami tu nalej i głos rozgłośni. Zrywam się rano, komura w łapę, głos w słuchawce, mam dla was patent. Historia prosta, daję wam kasę, wy nagrywacie kantry z rapem. Zrywam się rano, komura w łapę, głos w słuchawce, mam dla was patent. Historia prosta, daję wam kasę, wy nagrywacie disco z rapem. Zrywam się rano. Downloads and empty clips. Skinny chicks sucking they tummies in. Motherless son busting nuts like a rusted gun. Look around the room wondering who's the one. So they pass the mic to him, put the hype to him. Then they read his life to him. Missing sleep like lost sheep. Writer's block like brain freeze. Or headlocks for insomnia. The patio Cavalio Frosty. What up daddy-o? That's Davidoff. Cab Sauvignon. Lungs like potholes on Saint Laurent. Words of the prophet written on the subway walls and tenement halls. The real thugs orchestrate government wars. Nobody talks about the white terrorists. Media bearing oil barrel embezzling. We playing for a black president. It's like that. Zrywam się rano, komura w łapę, głos w słuchawce, mam dla was patent. Historia prosta,